Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon, bai, gaixo. Ba, Bidasoak eta Real Unionek asteburu honetan jokatutako neurketak galdu ditu. Bidasoak bere aldetik 26 eta 32 galdu zuen atzo Barsaren kontra. Eta Real Unionek bertzalde utxeta bateko porrota jaso zuen Sabadell taldearen aldetik. Aimar Etxeberriak ere erorikoa izan zuen atzo Gerrita trofeoa lasterketan ongi kokatuta zegoen txirrindulari irundarra, baina azken bi kilometroetan erori eta ezin izan zuen emaitza onik bildu. Azkenik, ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere emanen ditugu, beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, aipatu dugun bezala, Bidasoak atzo Barsa jaso zuen Artalekun eta Kataluniarren aintzinean 26 eta 32ko markagailuarekin galdu zuen. Lehen bortz minutuak utxean pasatu zituzten bi taldeak, 6. minututik aintzinera berriz, Barsak gola sartu eta erritmo hartu zuen. 11. minutuan Bidasoak gol bakarra sartua zuen, baina poliki-poliki bere joko egiten segitu zuen, eta lehen zatian, bai aurtiketak ez zituzten ongi aprobetxatu etxekoek eta bertze hainbat Perez de Vargas gelditu egin zituen. Horrela, atxeden aldira 10 eta 18 markagailuarekin iritsi ziren. Bigarren zatian berriz, Bidasoak hobeki jokatu zuen eta gehiago asmatu zuen baita ere, zehazki, bigarren zatiko partziala etxekoentzat izan zen 16 eta 14 izan baitzen. Horrela, 26 eta 32 galdu bazuten ere, sentsazio honekin bukatu zuen Basaren kontrako partidua eta konten egindako lanarekin, ez da, Jean-Pierre? Bueno, bai, hori horrela hartu beharko da, Bai. Baina zergatik abantaila hori hartu egin zuten lehen zatian? Ba, han gizon bat zegoen, atazain bat, Gonzalo Pérez de Vargas, bai. Toledarra beha, amalau geldiketa egin zituen. Amalau. Bai. Eta kontutan hartu behar da, bai Arbaui alde batetik, bigarren zatean jokatu zuena, eta Skrzyniak Jakub, norgehiagoka osoan 14 geldiketa egin zituela bion artean. Eta gero Nilsen ateratu zen ere, eta 7 geldiketa. Orduan, hori kontutan hartuta, 21 geldialdi egin zituzten. Bai. Erokeri bada, erokeri bat, nola egin behar duzu aurre. Horrelako kontua, oso komplikatua da. Hasiera batean, beste gauza bat, zehaztasun bat, 5. minutuan oraindik markagailua ezen ireki. Hori da, bai. Bai, bai. Gauza ezberdina baino, bai. Gero, ba, partziala 1 eta 8koarekin ezinezkoa da, ezin duzu. Ezin duzku, 2 gol sartu zituzten 15 minututan, ezinezkoa da hori. Bai, defensa lanetan, Dikamen, Engesan, mugimendua, eta ba, egia da, atzo Sindrik falta zaio, baina Pol Valera hor zuten. Bai. Ba, Granollersetik fitxatutakoa. Barsako taldea beste kontu bat da. Egun batean ausnartuko dugu egitura eta beste kontu horiek nola diren. Zerra, zaten bai, talde handia da, baina urtea batean 7 milioi galtzen ditu euro. Ba, oso diru gutxi berez gestionatzen du, eta ez du diru sarrera handirik. Eta ez dute lan askorik egiten hori ere konpontzeko 7 milioi, beste egitura batetik, egitura bai. Orokorratik, futbol egituratik. Hori beste kontua da. Artalekun maila on bat erakutsi zuten, forman dira, kiltzen irabazi egin zuten, kiltzeren indarra ez dugu orain hemen azalduko, plazaratuko mainen gainean, baina alata guztiz eraipatu behar da. ba Bidasoak alegina bigarren zatian hain zuzen ere egin zuela defentsalanetan eta bueno alegina guztiak egin zituen eta azken finean ba zuk aipatu duzu bai 16 eta 14 bigarren zatian egia aipatu behar da ere ja ba maila jetxi egin zuela Barsak lasaitasun gehiagorekin beste jokalari batzuk sartu egin zituela ere Artalekuko kirolegian eta beste kontu bat izan zela baina hala ta guztiz ere eskubaloiko ba araua xuxena bete zuten atezain zoragarriak defentsa zoragarria eta gero erasoan zer esan ikusi zenuen Dikamen Engesan Valera eta pivote lanetan Frade Portuguesa Fabregas lasaiago egon zan, baina egaletik ere bere lana bete zuten zer esan talde honeri buruz Bidasoak alegina egin zuen jende peto-petoa, talekunatzo, 1887 zale sartu egin ziren. Eta, nik uste dut, jardunaldi kirolaldetik, jardunaldi berezia izan zela. Gero beste kontuak izan ziren, azkenean jokatu egin zen norgehiagoka, beste plangintza bat zegoen ere, beste leku batean jokatzeko, eta hirugarrena ere bai, bueno, hirugarrena ez dakit aiako harrietan izango zen, baina, bueno, aipatu behar da, beste plangintzatzegola, azkenean, ba, jokatu egin zen, norgehiagoka hori, eta gero, denok ari ziren bai, teledeporte mendik, teledeporte, hogei minutu berandu dago hasi zen, edo hori guk egiten dugu, eta sutan jatzen da jendea. Bai. Teledeporte egin du, eta, bueno, estaltzen da, edo tapatzen da, baina, nik uste dut ere horre eskubaloiak, eta bere arduradunek behar duzela neurri batzuk hartu, eta serioztasun pikin bat eskatu, alde horretatik. Besta bat izan zen, zaleentzat, eta ez gehiago, jokalariak ere askia serre ateratu zuten, Dariel serre ateratu zen, Mitic serre ateratu zen, gehiago nahi dute. Barça izan arren, baina nahi dute bere maila erakutsi, eta emaitza hobe bat, baina hori gaur egun Bartxaren aurrean, ez Bidasoaren kontua, baina baizik eta Europa guztian ezinezkoa da, bere ustez. Bai. Ba, ipatu duzu batzuk aserre aterazirela Artalekutik, baina bertze batzuk ere pozik, eta hori izan zen, Borja Burgeteren kasua adibidez, edo Jon Azkue eta Eneko Furundaren arena. Beraiekin izan ginen neurketa bukatu zenean, eta beraiek ba, konten azaldu ziren egindako lanarekin. Ni oso positiboa. Uste dut egindako defentsa ikaragarri izan dela. Bartzelonan aurka olako defentsa egitea ez da bater erresa, ez dute Europako taldeak egiten, Championsko taldeak egiten, ez Bespren ez dakina, ez beste taldeak, eta guretzako hori izan da ikaragarria. Gero erasoan, zaila, azkenean, jaurtik eta eroso bat izan, eta gero Gonzalo Pérez de Vargas hor egon, eta horregatik da munduko arte izan jarik onena ez. Baina, bueno, sentsazio oso honekin bukatu dugu, eta orain merezitako deskantzu txiki bat, ja Europako partidu horretan pentsatzeko. Ba, ez da ezer gertatu, baina bueno, eskazken finean behaiek jaurtik eta erosoak bai, baina gero behai defentsan bi metroko ez dakizen jokalari dituzte eta jaurtiketak zailak dira. Bueno, azken finean kontratakeak eta olako jaurtiketa dira pixkat sartu behar izan ditugunak, baina bueno, balorazio oso ona, defentsan oso eroso, oso ondo, gogor gainera, Eneko Mateus eta Mitixekin, orduan sentsazio honekin bukatuko. Bai, orain lau egun ditugu, libre, eta gero bai, oso ondo etorriko zaigu entrenatzeko egunak. Dugu aste bat, aste bete guzti bat, eta gero beste erdia entrenatzeko, eta taldea behar du entrenamendua, Europakin oso zaila da entrenatzea, partidu bai, aste artea, larun bata, eta entrenatzeko momentua da, beraz oso ondo. Bueno, hori espero izatea pixkat. Goitik pentsatzea da, bai bueno, beti dakaula esperantza, badakigu oso talde potentia dela, segurazki ba munduko talde potentena. Baina orokorren kontentu guaz indako lanakin, lehenengo zatin egia da abantaia asko atera diguela, baina eske 17 jaurtik eta ustet fallatu ditugula, asko da, Bartzena bati errenta handia ematia da. Eta bueno, bigarren zatin nik uste taldea beste aurrera pausotxo bat eman dula, bigarren zatia uste irabazin dugula, partziala, hasi que bueno, kontent egoteko moduko partidua. Lana berdina izan da, azkenen jaurtiketetan pixkat fina hori biligea, eta nik uste hori izan dela gakua, bigarren zatin hobete egotekoa, azkenen lortu deuna da Bartzelonai osaiatu geha behintzat gol azkarrak ahalik eta gehien kentzen, eta horrek azkenen ite duna da, markagailua asko zabaltzia. Bai, zuk esan bezala oan eguntxo batzuk deskantzatzeko, deskonektatzeko, eta bueno, ba, liga bueno, urte bukaeraldea ba prestatzeko, zuk esan bezala Europako eliminatoria hori eta Asobal Ligako ba, azken erenen sartze gala ja usteet. Así que bueno, esan bezala, taldiak pixka deskonektatu, berriz indarrak hartu, entrenatu eta azken txampa. Bai, bueno, partidua ba oso positiboa izan da azkenean guretzat, nahiz da ba porrota izan, ba holako ekipo baten kontra ba sentsazioak onak izatea oso garrantzitsua da. Eta bueno, valorazio ona daite, ezta? Bueno, erasoan ba kostaintza igo hasiera, baina bueno, gero bigarren zatian pixkat ba neurri hartzen joan gea eta defentsan ba posizionalki oso gustu aritu gea, oso komodo sentitze ginean, sentsazioak oso onak ziren, baina kontratakian da bigarren olea da hortan, ba pixkat gehiago kosta zaigu eta azkenean behaiek gehien bat horta jokatze du eta horretik dira oso Europako ekipo honentako bat. Eta bueno, azkenean publikoare goza bat izan da, erantzun du publikoak, dana beteta zegoen, goiko toki guztiko da beteta eta goza da hartalekukin, hartaleku gola egotea jokatzea. Ba, hori da, entzun duzue, hori izan da jokalariek eta Borja Burgetek egindako balorazioa. Eta, bueno, zuk zerbait aipatu duzu dagoeneko, ez? Zerbait aipatu dut nik, ez? Bai, bueno, partidua jokatzeko hor, bueno, zalantzan izan zirela, bertze plan batzuk zituela, eta hori da. Afera hortaz, hemen dugu koldo nausia gurekin, eta bera jarraitu du asteburu guztian. Gutxiago, jarraitu, baina jarraitu jarraipenaren diogu, eta era berean jaso zuen ohartxo bat atzo, nik ere ordu berean estadion galen, baina bueno, berak jarraitu du eta nola, nola, ba azken orduetako afera, asteburuko afera, bueno, bitik afera, eta hemen dugu koldo gurekin. Bai, hori da. Kaixo, arratsaldeon. Eta entzulei ere, bai, bueno, zuek kantxan gertatzen dena, aipatzen duzute normalean. Gu kantxatik kanpo. Bai, aldageletan gertatzen dena ez daki, baina kamerinoetan tentsio uneak izan dira aste buruan, eta mugimendu handiak joan den ostegunean eta ostiralean aipatu genuen, ba, kiroletako langileek greba zutela igandera bitartean, ostiraleko manifestaldian ere leloa hori izan zuten, el domingo no se juega, greba, bueno, horregatik ere, ba, zalantzan izan da azken momentura arte atzoko partida, baina tartean, ba, negoziaketak eman dira, hasieran udalak zion, bueno, azpi kontata zerbitzu bat denez, ba, enpresarekin negoziatu zezatela, hori zen enplazamendua, eta bazuen zer ikusi edo zer esana udalak, izanare larun batean jakin izan dugunez, bai Jose Antonio Santano alkatea, bai kirol ordezkaria ere langilekin bildu zen luzez. Kirol ordezkaria Borja Olazabal, kirol ordezkaria gurekin egoten dela bilera egin zuten, ba, egoera nolabait ere, ba, konpondu nahian, aipatu zuten elkarrezketaren bidez, konfiantza bat zutela konponbide bat bilatzeko, udalak ba, presta gertu da ere, behar bada ba, ekonomikoki ere, egin beharreko eskaintza egiteko, baina azken batean gogatu behar dugu, bi urteko kontratua duela BPX Esport enpresak, beraz, kompromisoak KPI-a eguneratzeko beti ere pliegu berrietan, hau da, 2025-era begira izango litzake, jakin gabe, enpresa bera jarraituko duen, ala ez. Momentuz, langilek 107 eskatzen zuten, 103 aurten, 104 2024-ean, eta eskatu zaie 102 onartu dezatela, beraz, 104 izango litzake akumulatua. Sinadurarik gabe, kontua zein da, ba, greba bertan bera uste erabaki zutela asanbladan langilek, ba, partidasi baino ordu gutxi falta zirela, idatzirik aste honetan zehar emango du enpresak proposamen horren berri, beraz nolabait ere, bueno, ba, konfidantza edo fede konpromiso bat hartu dutela langilek, esan barra dago, langileen asanbladan ere ez zirela denak ados, ez da gutxiago ere, baina bertan bera utzi zutela greba partida jokatu alizateko, hemen agerikoa da, ba, partida oihartzun handia zuela, baina gogoratu behar dugu, 4 egunez, kiroldiak itxita, egon direla, 10.000 abonatu daudela, euren kuotak ordaintzen, ikastaroak euren kuotak ordaintzen, hori kontua da, behar bada, baina herritarri dagokienez, eragina handia duela. Negoziaketak esan bezala, azkenean, ba hori, udalak esku hartuta, konpromisoak hartu nahian, langilekin ikusiko da, aste honetan zehar, benetan enpresak, ba, alkatearen bitartez edo udalaren bitartez hartu duten konpromisoa betetzen duen ala ez. Eta 102 aski den ala ez, bueno, eskatzen zutenaren erdia da, gogoratuko du, 2019 geroztik soldata izoztua dutela. Langileek, beraz, astean zehar, ostiralerako jakingo dugu, kiroletik saiorako. Aipatu behar da presak erantzun duen ala ez, hori da. Eta presio handiak jaso bituztela, joan den astean aipatzen genuen, langilek ere presioa jaso izan bituztela, greba desaktibatzeko, beno, ba, ikusten da, ba, behar baldima da larun bata izanik ere, ba, udal ordezkaria mugitzen direla, mugitu behar direnean. Bidasoa Barcelona partida zela eta. Gogartuko du, sarrera guztiak agortuak zirela, ez? Bai, bai, bai. Eta baina beste ba, dena dantzan, hori da. Beste bai. Alternatiba bat zegoen, jokatzeko beste leku batean. Uh-huh. Eta hirugarren bat ere, uste dut, eh? Bigarrena, bai. Ba, aipatuko dugu nuntzen. Bai. Norrega jokari, nola jokatuko zen, eta nola... Baina, gara, honekin batera, aipatu behar da, claro, udalaren zat ere une berezia da, zer ba, beste enpresa batzuek ere, eta beste langile batzuek ere, beste arloetan, beste esparruetan, egoera parekatuetan antzekoen gertatzen eta hori, udalaren zat ez da erraza izango. Ez da erraza izango, udalaren zat, eta aipatu gara dago, BPX esporte enpresaren zat, beraren zat, beste kiroldegi batzuk udeatzen bitu zelarik, ba, agerikoa da, ez dutela nahi langatazka honetan, amore eman izan, euneko unean. Ze gero, ba, beste kiroldegietako langile, gauza bera askatuko dute, langanu jarri, tira, langatazkak eta langileen lan baldintzan nun geratzen diren, beste kontua da, kiroletik saioan gaude, Bidasoa Barcelonaren partida, baina garrantzitsua da, nabarmentzea, zein baldintzetan, ze aipatu da, normaltasun osoz jokatu zela atzoko partida. Bai, baina eragina izan, normaltasunetik, oso urrun, gauza gira. Hori, normaltasun kiroladean, jokarabientzat edo, bai, baina hor beste kontuak izan dira, eta seriosak, seriosak. Eta partida jokatuko zela beste leku batean, bai, baina ez luke Oiartzun berbera, edo Oiartzun eukiko luke hartalekun ez jokatzeak. Ezberdina, ezberdina, zuk ez duzu mugituko 1800 larogeita zazpiko kopurua, bai. Mugitzen ahal duzu, bertakoak, jokatu behar zen lekuan, bai. Eta gero bostegun seireun, bai. Gero, autobusa begiratu behar dira, eta abar, eta hoi beste kontua da, baina, bueno, kontu hori esen iritsi, eta kitxo, horrelkaldi dut da, fera. Ba, esan dako, astean zehar, azpi kontata enpresa honek idatzi, zeman gomendia, astean zehar, esan bezala, larun batean, ustez, eta ahoz, hartutako kompromisoaren berri. Euneko bia, KPI-a ez, KPI-a euneko seia ez, bai. Igo da, joan den bai, bueno, euneko bia urten eta euneko bia helduen urten. Bai, baina sinadurari gabe. Sinadurari gabe. Berriz ere esaten dut. Hori da, bai, bai, ez dago lotuta, ez dago lotuta. Hori da, bai, esaten dute askotan, atanzio a la bicicleta, politika diren aferetan. Bai. Nik uste dut, ja hau iritzia da, uste politika asko izan dela hemen. Bai. Eta izango dela. Bai, hori da. Kamerinoetan, ne? Bai. Aldageletan ez, baina bulegoetan. Bai. Kamerinoak eta... Bai. Argi eta garbi da. Bueno, ba hori xeza. Koldo egingo du jarraipena eta berria jakingo ditugu. Eskerrik asko, hori da, eskerrik asko, Koldo. Argitzeko beti bezala. Hori da. Ba, bueno, orain kirol kontuekin segituko dugu. Eta, ba, lehenagotik aditu duzuen bezala. Bai, Borja Burgetek eta Jon Azkuek erran bezala, orain Bidasoak atsedenaldi txiki bat izanen du, nazioarteko hitzorduak direla medio. Eta hemendik bi astetara ekinen dio berriz ere, bai Europako last 16 faseari, baita plenitu dasobaligako azken erenari ere. Zazki martxoaren 21 izanen da, taldea bueltan, Artalekun, Sporting Club de Portugal kontrako neurketan, EHF-ko last 16 faseko lehen jardunaldia izanen dena. Ordua ere ezarrita dago dagoeneko eta betiko moduan bagaueko 9:00 laurden gutxietan izanen da neurketa. Eta martxoaren 28 berriz, ba, Sobaligari ekinen dio Guadalajaran, bertako taldearen kontra izanen duen neurketarekin. Tal ikusten dut Guadalajaratik Lisboarara joango direra zuzenean. Bai. Pentsatzen dut, horrelako zerbait ere pentsatu da dutela. Bai. Ba, Jose Albaladeren ondoan dago kiroldegi bera, eta hau da Sporting Modalidades taldea, Sporting de Portugal taldea. Eta uste dugu ere atzuko Josu Frade, bueno, Josu Frade, bai. Pibotea Sportingera datorren urtean joango dela. Bai. Hori aipatu egin dute, ikusiko dugu besteak. Hoi beste kontua da, baina gaur entrenamendu dute... Txalden biarre bai eta etzire bai, Oraindik ere, bai, lanean jarretu. Lanean, bai. Jakobok esaten du, bestarik ez. Hori da. Bestarik ez. ederkin, datorren astetan emanen dugu honen berri berriz ere. Nire, Koldo, gelditza bizarra lehenu buruz hitz egiten, Koldo alde egiten du. Bai, joan Koldo, berra. Joan berra. Bertze batin, egonen gara berekin Real Unione bai. Itz egiteko. Ba, orain aipatu duzun bezala Real Union zarituko gara eta Real Unionek ere ba porrota jaso zuen atzo Sabadellen kontra hain zuzen ere utxeta bateko markagailoarekin galdu zuen talde txuribeltzak. Lehen zatean etxekoek aukera garbi bat eduki zuten gola sartzeko Bravo ezker hankarekin jaurtiketa egin zuen, baina atezainak ongi gelditu zuen baita ere. Hala ere aldaratzean Sanchezek izan zuen errematatzeko aukera, baina honek ere ez zuen asmatu. Atxeden aldira beraz, utxeko markagailoarekin joan ziren bitaldeak. Bigarren zatian etorri zen aurkariaren gola, lehen aukera Real Unionena izan zen, baina 67. Minutuan Sabadellek asmatu zuen atean. Waldak egin zuen jokaldia eta Herrerak errematatu ahal izan zuen Sabadelli garaipena emanez. Azken 10 minutuetan berdintzeko aukera izan zuten mobilaren mutilek, baina baloia hau etzen atean sartu ez da ere. Horrela, puntuak Kataluniarrentzat izan ziren eta Real Union berriz ere jaitsiera postuetan sartu da. Nola ikusi zenuen zuk taldea, Jean-Pierre? Ba, gaizki, abagune hoiek zituen aprobetsatu lehen zatian ez zuzen hori da, lehengua Carlos Bravo egin zuen, gauza zoragarria, bai. Kontrolpean baloia nola eduki zuen eta bere jaurtik eta ba, ortolak gelditu egin zuen, hori alde bat, eta birran zatian ere beste abagune bat izan zuen, aski garbia, baina eta berriz ere asmatu zuen atezainak ortolak, baina futbola gola dia. Hori da. Futbola gola dia. Azkenean, ez gaziko berriz, ba, hau ez da, aipatu dugu askotan ere. Bai. Ez da, rin bat, eta bosalarien kontua. Hor, puntuetan, ba, nor nahiek erabaitzen aldu. Oso subjetiboa da. Baina, hemen gola dia. Bai, hori da, hori da. ez dago besterik. Bai. Eta Real Unionek zuen bere arpegi oberena erakutsi atzo estadion gale. Ikusten dut urduritasun handia dagoela, gauza batez balin bada oso ondo ateratzen, hasiera ban lehen urratsa ere ez balin baduzu asmatzen, gero bideratzeko orekatzeko hori ez da erraza izaten, eta azkenean futbolaren kontua hori da, bere handitasuna eta bere zikinkeria, eske horregatik dira jokoak eta postuak eta bestinatua futbolean. Ez dakizu nondik ateratuko den guzkia. Hori da, bai. Eta alde horretatik, bere arpegi oberena zuela erakutsi, urduritasun handia, eta Sabadellek aprobetxo dutu den zuelak, bere Pau Victor gustatu zaidan asko aurrean, aurrelari bezala, bere lan aski txukuna bete egin zuen, eta biharren zatean abagune bat aski garbia kontraeraso batean izan zuten, eta gola sartu egin zuten. Atzo ere oberena, jokalari oberena irazurza izan zen. Bai. Horban, zure atezaina, Estadion Galen, jokalari oberena balima da, hor dena, bai. Ja, dena kokatu baduzu, ez? Esparru batean, ez? Ja, hor murriztuta duzu, esaten dizu, argazki horrek esaten dizu, irudi horrek esaten dizu, atezainak, operen abalima da, zu karazoak izan dituz. Marcos Vales gustatu zaidan Andorranoa, bai. Ofizioarekin, lehen mailan aritu da bai. Finlandian eta Norvegian, eta baina horrekin ez da gehiago behar da. Horain galderak, eta baina zergatik ez dugu beste jokalaririk ekarri. Neguan, eta kanporatu ditugu. Zergatik kanporatu duzu Kapelete? Bai. Eta ez duzu bere ordez norbait. Eta gero zaurituen kontua, beti. Bai, hori da arazo. Ez naiz hasiko berrez, bai, mobilari ez zaio gustatzen, baina bai, hori esan duzuen, baina bloke hori jo, zure jokalari garrantzitsunak hor dituzu, eta ekarpena gehiago ematen dutenak hor dituzu, eta ez dituzu zurekin, ez dituzu zure eskuetan, bai, ez dituzu bai. Zure eskuetan, atzo bertan. Kijera. Bai. Porrot. Jagoa Bebide, porrot. Txema Núñez, porrot. Iban Pérez, porrot. Beste bat, ere bai. Jon Ander, aurkian. Bai, hori da. Aurkian egon zan ere. Eta oraindik astuko zaizkit jokalari batzuek. Eta hor, segin. Porrota, ere bai. Kau, talde bat, horrela, azaltzen balima da, hain baldintzatu da, bere arazoak izan ditu, eta Sabadellek eskarmentu ditu, eta beste helburu nagusiatzu ditu, aldaketa bat izan zuen entrenatzailearekin, eta datorren astezkenean ere, Unión Deportiva Logroñesen aurka jokatu behar du, bigarren zatia. Bai. Karo, zugerietzen duzu zailkapena, eta garaipena eskuratzen balima du, mantentzen balima du, 33 puntorekin kokatuko da, nasti detarragoanaren atzetik 34rekin dagoela. Karo, talde eskarmentuko taldea eta jokalari gazteak bai. Eta eskarmentukoak ere eta Artola zuen jokatu, bigarren zatian beste fitxaketa bat azaldu behar zuen baena, hoi jokalari berdia dira eta bere bidea hartuko dut. Uh-huh. Eta horrean, 16. Dago Real Union noen kokaturik. Bai. Jeitxira postuetan. Hori da. Denak eskaturik. Bai. Bueno. Eta zu bada izu zertatzen den gauza horiekin. Dena kolore txar bat hartzen du, ez balioan zu bideratzen eta konponketa bideratzen, ba, irten biderik jendea oiuka eta marrumaka eta ziztuka hasten da, eta bere arazoa, futboleko betiko kontuak. Bai, bai, hori da, hori bai, komplikatzen da. Konpontzen da, bai. Garaipen erekin konpontzen da, hori da, hori da, hori horrela da, konpontzen bai. Eta datorren igandean, beste norregiago kabatute, Iruñan. Bai. Hori da, Osasunaren kontra. Osasunaren aurka oso ondo hasi zuen bere denboraldia Osasuna. Bai. Ahuldu da pikin bat, 10. Dago, 35 puntuarekin. Mhm. Bai, claro, aipatuko Reuniónek garaipena eskuratzen badu. Bai. Txea, 33kin kokatzen da, bi puntora. Bai, bai, bai. Gero bere kontutan hartu behar da txapelketa hau erokeri badela. Parekatua dela. Eta bueno, horrela da kontua. Errealak ere galdu egin zuen atzo. Bai. Nastike garaipena eskuratu zuen bi tauts eta 5. Postu horretan dira. Ta beti Eldense aurretik 51 punturekin, bai. Eta Amorebieta nola kokatu den bigarren, bai, Aritz Mujikaren taldea 44 punturekin eta han bertan zein dago? Antxon jaso. Mhm. 11koan. Berriz ere. Bai. Eta Irundik baztertua. Bai. Hauzak horrela dira, fugulean horrela dira, eta gero 44 punturekin ere Castellón, Murtzia 42 punturekin, 41 punturekin, Erreala Barça gero 29 punturekin, eta Sociedad Deportiva Logroñés. Berdin du egin zuen Sociedad Deportiva Logroñések. Eren egun ere. Eta Reunión, 16. Postuetan, kezkaturik Baleares dator, 36 punturekin, atzetikan, eta Unión Deportiva Logroñések. Unión Deportiva Logroñések entrenatzaile berriarekin ere, bere garaipena eskuratu zuen, eta motorra, mugituko dute eta burua ere bai, hauek. Gero Kalabra garaipena eskuratu zuen Bilbon ere, atzetik 22 punturekin. Barcelonek zeozer egin beharko du. Bai, ez dakit zer. Bai. Baina horretarako ditu. Lehen entrenatzailea, bigarren entrenatzailea, mobila Agirretxu eta prestatzaile fisikoa, berezi bat ekarri dutela, Ez Ibon Zoilo betikoa. Bai. Ibon Zoilo beste leku batean dago. Eta Iñaki Hutsa bere lana ausnarketari bezala, Bai. Bere lana betetzen ari da. Eta, bueno, garaibateko teknikariak, eta gero, mobilak, autatutakoak, eta bere erabakiak hartutako. Ditu, eta, bueno, ikusiko du zertatzen den. Nik ez dakit ze mugimendurik izango den, baina zeo zer muitu behar du Real Unionek. Bai, zerbait, bai. Mobilak muitu behar du, edo mobila muitu behar dute. Hori da kontua, hori argi eta garbi. Eta ikusiko du, datorren igandean jakingo dugu gehiago, Osasunaren aurka jokatu dutelako eta orduan ikusiko du zer gertatzen. Bai. Hori da. Ba, zuk aipatu bezala, taldea eta klubak kezkatuta daude egoera honekin eta bueno, nolabait buelta eman beharko diote honi eta bueno, ba horrelaxe adierazi Iñaki Goikoetxeak ere. Bueno, triste eta arduratuta, ez? Arduratuta gaude etxean porrota partidua nik uste, bueno, berdintxoa izan dela ez, igual berdinkentarako izango zen, baina tamales ba porrota jasan dugu eta oso triste arduratuta impotentziarekin eta bueno, partidua nola joan den ikusita gainera, ba, nik uste ez, bi aukera garbina guk eduki ditugula, baina gero beraiek gola sartu dutenean hortik aurrera ba nik uste ez dugula ondo jolastu, ez? Pixka zoratu egin gara eta ez genuen argi zer egin eta ba hor joan zaizkigu puntuak. Baina bueno, beste aste bat bihartik aurrera eta bueno, Osasunaren partidan pentsaten hasi beharko dugu. Eta gure Iñaki Goikoetxea gure inguruan beti arpegia ematen, bai, eta ez da bai, bere errua. Ez noski. Ez da bere errua kasunetan eta arpegia eman behar. Bai, bai. Eta bai, bueno, eta kezkatuta nabaritu zaio, ez? Ke oso kezkatuta bai. Eta eske nekearekin esan ez orain, jo. Oain haueri ze kontatu behar. Bai. Mobilak bai, kontatu behar luke, baina aekako ikastaro bat ordainduko diot. Hori da. Bai duzu? Horrentzea, mobilari. Bai, ongi egonen zen. Bai, bai, bai, bai, gurekin nola hausartzera. Solasaldi batzuk egiteko gurekin, ez da? Bai, bai, bai. Zertxo bain nik uste badakila, ez? Bai, ez da laxatzen. Hori da, hausartu behar da. Hausartu behar du. Bai. Gugu laguntza eskeniko dugu. Noski, bai, bai. Oldok eta aitorrek eta zuk eta denok. Baina horrela, gure Iñaki barpegia batean eta bere bai, profesionaltasuna berriz ere erakusten, bai, Iñaki Goikoetxea handia. Bai, hori da. Ba, deitu duzu eta Iñaki Goikoetxeak berak ere errandu, taldea dagoeneko datorren asteburuari begira jarri dela, ez? Aipatu dugu osasunaren kontra jokatuko duela datorren asteburuan eta bueno, badagoeneko buru belarri egonen da taldea lanean eta partidu hori prestatzen eta alik eta emaitza onena, ez? Ateratzen hortik eta puntuak bere ganatzen, bertzela, ba, egoera oraindik ere eskarra guai zanena. Bai, horretarako ere berriz aipatu duguna, jokalaria berritu. Bai, bai, noski. Nik bai, ez dakit Txema Núñez iritsiko den, adibidez. Bai. Ta Jorander ez dakit eserlekuan zer egiten duen. Aurrelari bat behar balin badugu, ba, dena eman beharko dugu. Mm-hmm. Bai. Ez dakit, Kijera bai, ziur ez dagoela. Hori da. Zubertan berarekin egon itzen eta bai, gainera, sorbaldaren kontua gaizki du. Bai, David Mobilak pasaden hortziralean ere aipatu zuen bueno, ba, luzerako izan entzera sobraski. Gauza da David Mobilak eta esaten dituen gauzak eta gero beste bai, gauza bada Gorka Kijerak esaten dituen bai, gauzak. Bai, hori, hori ere bai. Maien gainean egun batean jarri berreko dugu eta ikusiko dugu nola dena. Fera, Iban Pérez, ez dakit, bertan egongo den. Bai. Atzo Iban Alain Oiarzun ere oso bere forma berenetiko zurruti ikusi genuen. Mm-hmm. Ez dakit, zeinekin joka behar. Arambururen bihotzarekin bakarrik ez dute jokatuko. Bai, segin ere bai, preste egongo da jokatzeko. Mm-hmm. Ez dakit. Bai. Berriz ere irazuzta oberena izango da. Ez dakit ere. Bai. Ez dakigu. Bai. Zalantza gehiegi. Bai, baldintza gehiegi. Hori da. Zalantzekin, baldintza eta talde baldintzatu batekin, nora joan behar duzu, taxo harrera. Ba, arazoak. Bai. Arazoak izan behar duzu. Hori da eta garri. Bai, horrela da. Ba, bon, eta berra gintariek bai, ze erabaki hartzen dituzten. Bai. A ber, agintariek. Ez duten nahi, mobilaren kasuan ez duten nahi izan. Orokorrean beste gauzak bai, egongo dira inguruan. Mm-hmm. Ez dakit, baina zeo zer... Bai, argi dago hori da, zeo zer egin behar dela eta bueno, aldaketaren bat behar dura taldeak. Edo agian gusturago egongo dira bigarren refren. Bueno, ez dakit Utebon edo Tutera. Izan daiteke ere, bai. Claro, izan daiteke. Bai, agian oraintxe bertan ez dago bere lekuan Real Union, ez? Edo bertze lekuren bat bilatu beharko du, ba, duenarekin eroso egoteko edo aurre egiteko. Realaren hirugarren taldea bertan dago ere, Utebo, Tuterako taldea, Iruñako bi talde ere bai, Mutilbera eta San Juan bertan dira, bueno, agizu. Bai, bai, batzutan hori da prozesuak dire, Mobilak esan dut. Bai, hori erran errun, bai. Uste, antzia genuela hitza hori, baina bai, bai, hori erran erran dut anien, gogora torri zait, bai. Gogora, ez derrez zaizu, noski. Bueno, prozesu, bueno, bak, orduan zeligan jokatu behar dugun, eta bueno, joan eta horri goxoagoak egiteko, Iruñara, Tuterara, Zaragozara, Utebora. Bai, eta batzuetan ere gora egiteko berriz ere, behar dena da, ez? Behar egin, kokatu berriz ere, osatu taldea. Oixe, proiektu bat prestatu. Da, bertze helburu batzuk eduki. Eta, finkatu, bueno, garatu, bai, eta bai, sustatu. Hori bai, dena, eta beste proiektu batekin batera, beste egitu bara batekin, eta bueno, bai. Agian, zergatik ez. Baten batek esan du eta aipatu izan du hori, baina bueno. Bai. Jendeak ez du onartzen, gauza horiek ez ditu onartzen. Zaila da, zaila. Eta maila bat hartzen duzunin, ba, beti ere gora orera begira jartzen zara, denak jartzen claro, gara goti begira, eta bueno, ba, normala da ez, bertze helburu batzuk eduki nahi izatea, edo bertze ez, etorkizunera begira, bertze helburu batzuk. Eta, bai, irauli. Eta ikusten duzunen zure burua, ba, ez dagola hor, edo ez duzula lortzen, ba, normala da, ez onartzea, ez, bagian... Orera. Behar duzuna da, bera joan eta hortik berriz ere ikusi eta gotxi joan edo ez edo bueno ba bertze gauza batzuk egin eta bertze modu batean jokatu eta aurrera egin. Orduan, bueno, ba ezakit. Kito. Ala ere zaila da. Zaila, oso zaila. Lehenbiziko urratsa datorren igandean Osasuna marka Taxoarren. Arratsaldeko 6:00etan da gero azkenean ainuke aipatu ere ba atzo estadion galek eta bere zalek horretu zutela gogorata zuten Josetxu Iginiz. Bai, izan zen langilea azken ba 1960tik 1980 arte eta Josetxu Iginizek jaso egin zuen omenaldi bero bat atzo, Lore Xorta batekin joan ziren Irazusta eta Montoro eta joan ziren eta bueno, ekitaldi xume bat izan zen estadion galen beran eta bueno, han errespetu osoarekin omenalditxo hori egin zen Josetxo Iginiz Uda Ondoren omenez. Hori da. Bertzalde, txirrindularitzan, Aimar Etxeberriak trofeo gerrita lasterketan parte hartu zuen atzo goizean. Txirrindulari irundarrak erorketa bat eduki zuen helmugara ailegatzeko 2 kilometro falta zirenean, eta ba, pena bat izan zen, izan ere bera eta bere bi taldekide lehen taldetxo batean sartuta zeuden, eta beraz ezin izan zuen lasterketa behar bezala bukatu eta lehiatu. Jan Dorenbos, txirrindulari izan zen, irabazlea azkenik. Eta bueno, ba, aipatu behar dugu Aimar ongi dagoela, baina hori, pena bat izan zen, aukerak izanen zituelako ba, bueno, lehiatzeko, ez, elmugan, eta ezin izan zuen erorketa hori izan zela eta. Bueno, aipatuko dugu bere berriz ere, errekuperatuko da, berreskuratuko da, osatuko da, eta berriz ere martxan jarriko da, beraz, ba, datorren asteburuetan izanen dugu berriz ere bere berri. Ba, astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen emaitzak ere zerrendatuko ditugu asteko futbolean alde batetik emakumeen orezko regional mailan Marinok bana berdindu zuen Intxaurdi A taldearen kontra eta Betigaztek berriz Utxeta B galdu zuen Lagunonak taldearen aintzinean. Gizonezkoen orezko regional mailan berriz Betigaztek 8 eta Utx galdu zuen pasaden larun batean Eibarren kontra. Emaitza txarra jaso zuten Lesakarrek eta triste bueltatu ziren etxera punturik gabe. Hala ere, asteburuko jardunaldi hau antzi eta hurrengoari begira. Jarriko dira Javier Eskaues entrenatzaileak aipatu digun moduan. Bueno, pues ez dago unitzik kontatzeko iarran. Emaitza txarra, jai txarra. Iarran tazta eskusa jartzatik edo, nien iarran pues, jende falta handia dugula. Amaus jokalari joan ginen eta oitatik bortz juvenil. Eta jende eskazia, gehitu eta Eibar talde ona dela. Klasifikazio gotien dago gaztik dire joko aiz dinamiko bete dute, pues, izan zen azkenik resultado hori, 8 eta utxekua. Eta pena bat, nio, borron ikuenta nueva erraten den bezala, eta ja, urrengo astera begira, ja, pues, itxin aberriru puntu lortzen jogun. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak 1-2 markagailuarekin garaitu zuen Usurbil. Bigarren multzoan Dunbo Eguzki ak ere garaipena eskuratu zuen Orioko taldeari 2-8 irabazi ondotik. Kopako txapelketan azkenik Dunbo Eguzki bek utxera berdindu zuen Antigua Luberriren kontrako partiduan. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak ere utxera berdindu zuen Alierruren kontra eta Real Unionek ere bana berdinduta bukatu zuen Orioko taldearen kontra Galeko anexoan jokatu zuen partiduan. Erregional mailan iguera fasean Marinok 2-1 irabazi zion Trintxerperi. Landetxak ere 1-4 markagailuarekin garaitu zuen San Pedrotarra B taldea eta azkenik Behobiak 3-1 galdu zuen lengokoak taldearen aintzinean. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan, San Marzialek 6-8 irabazi zion Orereta Kafeari. Bigarren multzoan berriz, Dunboa Eguzkik 3-2 galdu zuen Arrupe taldearen kontra. Eta hirugarren multzoan azkenik, gure txokoak 4-1 markagailuarekin garaitu zuen Atotxa River. Azkenik, juvenilen euskalegan beti gazte kutxeta 3 galdu zuen Leioa B taldearen kontra. Eskubaloian berriz, Ilkapondarribiak 22-44 galdu zuen Romo taldearen kontra. Eta Txingudi eskubaloi taldean, Txingudi Zubiederrek Aiala taldea garaitu zuen 27-30 markagailuarekin eta Txingudi Goibarrek berriz 19 berdinduta bukatu zuen Egiaren kontrako partiduan. Saskibaloian Izeta Labondarribiak 43-32 markagailuarekin garaitu zuen Liceo Monjardin taldea eta Roibidek garaipena lortu ezinik egon ondotik asteburu honetan Legami Araberriren kontrako partidua irabazi du 78-72 emaitzarekin. Irundarrak pozik zeuden garaipenarekin eta hemendik aintzinera honek motivazioa emanen diela argitu digu Sergio Martin entrenatzaileak. Bueno, ba 9 partidu galduta gero, irure bete partidua da irabazi gabe, ba, azkenean garaipena, eta oso pozik. Partida gainera bintzat ez dugu oso ondasi, beraiek ba, oso seriatera dira, bai defentsan bai erasoan, ritmo oso handiarekin, eta 10 puntuko abantaia izan dute lehen laurdenean. Gero bigarren laurdenean ba, 14 puntuko abantaia izan dute, baina hortik aurrera defentsan ba sendago egon gea eta pizkanaka ba murrizten hasi gea ba beraien diferentzia eta beno bigarren zatian ba 3-10 fin egon gea batez ere ba 3. laurdenean eta beno partida ba parekatua ba iritsi da azken laurdenera hor oso ondasi dugu partida 7 puntuko abantaila izan dugu, baina beno, hortik aurrera ba, pixkat urduritasuna egonda ez gu eta ez beraiek batez ere paiako zurduri egon gea, egon dira, beraiekin da gurekin ba, partida ez da izan gogorra, baina beraiek ba, pixkat, ba, dezizio pixkat hortxotxe ba, izan dute, eta beno, gugatik ba, bi jokalari jundira kanpora, beraiengan beste bat, eta beno, sartu da 2 minutu faltan ba, 2 puntu bera, baina hor erlaitzege 2-3 jarraian sartu ditu, eta hor mantendu dugu hor partian, eta gero defentsa onak izan dugu, eta tiro libretan ba, oso fine egon geha hor azkenean, eta beno, eta ja 5. lortu dugu. Orain 6. bila, eta haber gora juten badugu sailkapenean. Azkenik errugbian, Federal B mailako estendaie taldeak 40-23 galdu zuen Kasteljalu taldearen aintzinean. Eta bukatzeko Euskal Futbol taldeen nagusien berri ere emanen dugu. Gizonezkoen lehen mailan Erreala kutxera berdindu zuen pasaden ortziralean Kadizen kontra. Andoni Gorosabel mintzatu zen neurketaren ondotik eta honako balorazioa egin zuen. Bueno, azkenean ba, partiduak ateratzea kostatzen ari zegu. Nik uste ba, partida kontrolatzen ditugula, aukerak ere egiten ditugula, baina ez gara asmatzen ari, eta bueno, ba, ezin izan ditugu 3 puntuak eraman. Bai, nik uste ba, dena usten dugula, dena ematen dugula, gure eskuan dagoena ematen duguna, ez zaigu gari ba, 3 puntuak eramateko gehau behar dugu, eta hori erandu behar dugu, ez? Arean ba, ditugunak lehen bezala sartu, eta defentsan ondo egon. Bai, bueno, nire ustez bazkenean ba, emaitzak ez dira izten ari, jokoa nire ustez bai, baina azkenean ba, emaitzak hitz egiten dute ez, eta orain, bueno, Europa dator, aurkari gogorra, eta bueno, egon oso zen dagoen behar dugu, oso abolita datoz, eta bueno, oin ba, ostegunerako partida prestatu. Honen ondotik, hain zuzen ere, Europako neurketa izanen du Errealak, final zortzirenak izanen dira, eta orduan, ba, Roma taldea bisitatu beharko dute donostiarrek, hortzegun honetan aipatu dugun bezala, arratsaldeko zazpiak laurden gutietan. Atletikek bere aldetik ere, utxera berdindu zuen atzo, Rayo Vallecanoren kontra, eta Juri Bertsitxek egin zuen partidu honen balorazio entzuko dugu. Bueno, ba, genik iguen, azkenean bi talde dira, ez? Oso pareko joko egiten dugunak, eta herrin intentsitate handia jartzen diogu partiduari, eta osten dugu esalientzako ba, partidu polita izan dela ikusteko. Eta, bueno, gure partez, ba, bueno, partidu on bat izan da, beraiek talde oso ona daukate, eta oso ondo jolazten dute beraien etxean, eta, bueno, azkenean hiru porrotoiek eta gero, ba, bueno, guretzako garratxintxoa zen horrelako emaitza lortzea. Ba, bueno, nikoren aukera ez, pena bat izan da, ze hiru puntu horiek, ba, bueno, oso ondo etortzen zitzaizkigun, eta pena bat bai, baina, bueno, beraiek ere bai beraien aukera aukeko dituzte, eta, bueno, justua izan da ez, utzet emaitza hausten dut, bi taldentzako justua izan dela ez. Azkenik, ba, Osasunak gaur jokatuko du asteburuko jardunaldia etxean eta Celta de Vigoren kontra. Partidua gaueko 9:00 izanen da. Ba, bueno, Jean-Pierre, bukaerara iritsi gara, saioaren bukaerara, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko gelditu zaigun, edo zure aldetik zerbait aipatzeko zuzu? Zure aldetik ez, Aimarratxe Berriari. Bai, horrega. Ba, larrazita elkartasun guztia, bai, eta berehala, berehala forman jarriko. Eta gero, txirrendula ditza munduan den arazo hori, bai, konpontzen den. Hori da. Konponketa hor, ez dakit erraza izango den, baina dirua, egia esan dirua turrentzat eta beste frogarentzat badela, eta kurtsarentzat badela, baino arrobiarentzat, eta arrobirik gabe ez dago txirrindularirik, eta dago txirrindularirik ez da txirrindarik saltzen. Hori da, ez badago arrobiko profesional mailara pasatuko den txirrindularirik, turrare ez da egonen. Ez da egonen turrara, orduan horrela da kontua. Bai. Ba, hori da, hori ere konpontzen den, eta dugu, eta ongi bukatzen dena ez. Noski baietz. Eta, bueno. Bideratu behar da hori ere. Bai. Eta ostirale arte. Eta ja, azte burua prestatzen, ja, bidazoak ez du jokatuko, bai, Realun unik bai. Hori da. Eta, bueno, Realak eta bestinateko bai. Baina, horren Realun unen kontu bai izango da. Dorren, igandean ez aztu, arratsaldeko seitan. Hori da, ba, bueno, errandu gomen bezala, gurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik, Jean-Pierre. Ongi izan, Paula. Bai, berdin. Eta zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea, oroitu aste tarte zaipatu ditugun hitzordu batzuk eta hortziralean izanen gara berriz ere zuekin, ba errandugun bezala Real Unionen eta Bertze eskualdeko taldeen atarikoa egiteko eta asteburuari begira jartzeko bitartean, ba errandugun bezala ongi izan. Tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. vederti danzare. Braccieri ardenti.